राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 1 जनवरी 1993 दोपहर लगभग 2:30 बजे बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान के अनेक रूपों का वर्णन है, उसमें एक विराट रूप का वर्णन दिया था होती है। ऐसे ये विराट रूप से भगवान प्रकट हुए हैं और इनकी जितनी श्रेष्ठता हो रही है लीला हो रही है, भगवान की लीला है। तो स्वरूप को जो भगवान का स्वरूप समझे और इनकी श्रेष्ठता है, क्रिया है, करना है, सब ये भगवान की लीला समझे। तो भगवान की लीला है वो तरह तरह की होती है। राम रूप से जो लीला होती है वो कृष्ण रूप से नहीं होती है, और कृष्ण रूप से जो लीला होती है वो राम रूप से नहीं होती है। ऐसे राम कृष्ण रूप से नहीं होती, ऐसे ही भगवान नृसिंह अवतार धारण करते हैं तो नृसिंह अवतार की लीला और इतनी होती है। ऐसा विकराल क्रूर रूप हुआ जिसमें ब्रह्मा आदि चंद्रा गए। भागवत में विराट रूप की स्तुति करने के लिए देवता जाते हैं तो देवताओं को एक एक श्लोक ज्यादा ठहर नहीं सकते, सामने स्तुति करते हुए ठहर नहीं सकते, प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, एक एक श्लोक प्रवण होते, डरते कांपते। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि माता आप शांत करो, ऐसे विकराल क्रोधी उस व्यक्ति को तो चीर दिया, उसी आंत से गले मंगा ली, पर फिर भी क्रोध नहीं मिटा। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं तो ऐसा रूप कभी देखा नहीं, मैं तो नहीं जा सकती। लक्ष्मी जी डर गई, प्रहलाद ने कहा, प्रहलाद से कहा बेटा तुम जाओ, चले गए चंदा बगिर गए। तो भगवान ने गोद में ले लिया, प्रहलाद जी उठाकर गोद में ले लिया। अब छोटे प्रहलाद हो तो मौत बड़े से एक बीच हाथ दे दिया, एक ऊपर हाथ दे दिया, एक चाटने लगे। अब पशु में तो चाटे और क्या कर, ज्यादा राजी हो जाए तो चाटे भगवान प्रहलाद को चाटते और क्षमा मांगते। प्रहलाद जी से क्षमा मांगते, कहां तो तेरा सुकुमार शरीर बहुत कोमल, कहां वो भयंकर माता देवता जिसके सामने डरे सर रावण, ऐसा वो दैत्य और उसके दी हुई त्रास यातना कितने कितने कष्ट, कभी समुद्र में डुबोता है, कभी पर्वतों से गिराता है, तो कभी आग लगाता है, तो कभी सांप भेजता है, तो कभी हाथी रूप डालता है, कितने कितने यातनाएं थी। अब सुना बहुत यात्रा थी, बहुत यातना कठिन कठिन, समुद्र में डुबा कर पत्थर ऊपर रख दोगे, ऐसी ऐसी घोर याचना जल्लाद से कहो, राक्षस जाति जल्लाद ही है, उनमें जल्लाद हुए तो और भयंकर ही होते है। तो लादी को ले गए मारने के लिए, मार दो उसको, मार दो भैंस, ये हमारे बैरी का नाम लेता है, हुक्म दे दिया, आदमी जोर लगा दिया, घटता ही नहीं, मरता ही नहीं, सब आगे समझ नहीं मरता, करो ऐसे तुम रिवीर हो, लगा धमकाने, प्रदी वही खड़े थे, तुम्हें जल्लाद कांपने लग गए, मालिक नाराज हो गया, और नजर क्या दशा होगी, प्रहलाद कहता राक्षसो हरि हरि हटो संकट घटे, सद्भाव की छोड़ो समीरन विपद के बाल, अरे राम राम करो, राम राम करो, घबराती हो, अपना भाव अच्छा रखो, डरते जाओ, राम राम करो, दुनिया में कोई उसके राज्य में राम नाम का उपदेश नहीं दे सकता, और दे तो उसको दंड होता है, प्रहलाद उसके सामने कह रहा है, डरते हुए राक्षस हो गए, अरे राम राम करो, डरते क्यों, घबराते क्यों, कितना निर्दय, और प्रहलाद जी गोदी बैठे, प्रहलाद बड़े प्रसन्नता से आठ दूर से, अरे सिंघनी बड़ी क्रूर होती है, लोग डरते हैं, और ब्याई हुई तो श्याल नहीं होती है तो आदमी को फाड़ दे, तो ब्याई हुई सिंघनी कितनी क्रूर होती है, पर बच्चों के लिए तो माँ होती है, अपने बच्चों के लिए क्रूर थोड़ी होती है, ऐसे भगवान कितने क्रूर हो, पर प्रहलाद के लिए तो माँ है, माता पिता तुम्हें माँ बाप भाई संबंधी कुटुम्बी रक्षक बालक जो कुछ है, तो प्रहलाद नहीं डरते, तो ऐसे अवतार कई हुए, अब बड़ा अवतार हुआ तो वो बड़ा अवतार पृथ्वी को लड़ने के लिए, तो वो जंगली ऐसे हुआ है, उससे लड़ाई हुई तो दैत्य ने कहा, अरे तुम जंगली आदमी, जंगली सूर्य, तुम तो जंगली हो, मनुष्य तो नहीं हो, मनुष्य भी नहीं हो, शहर के भी नहीं, जंगली जंगल में रहने वाले, ऐसे उसका बन घोस रहा हो तुम तो बताओ, तो वहां आचरण वैसे ही करेंगे जैसे सूर करे, वैसी लीला तो करेंगे भगवान, मछली बने तो मछली के समान छोटे से राजा गया बेचारा, मैं बहुत बड़ी हूँ और बड़ा लाओ कपड़ा लाए, उसमें मावे से सरोवर सरोवर में नहीं मारे, समुद्र में समुद्र में नहीं मावे, बढ़ते गए तो जो अवतार धारण करते हैं उसी के अनुसार लीला करते हैं, तो विराट धारण करे रूप तो विराट ने उसका लीला करे, तो कुछ भी जो अन्याय हो रहा है, जो कुछ भी अत्याचार कर रहे हैं, सब ऐसा कर रहे हैं, भाई अब अभी कर्म युग है, इस कर्म युग में तो इस लीला करेगी, क्यों तो कर्म सारे अनुसार करेंगे, सतयुग में सतयुग का अनुसार करेंगे, स्वाद्वापर में द्वापर तीसरा के अनुसार और कलयुग कलयुग के अनुसार तो भगवान की लीला हो रही। कहा कि देखो भगवान है जो भगवान भगवान ही है। हमारे महाराज कहते हैं कि सो अनन्य जाकी ऐसी मती न तरे हनुमंत। अनन्य की महिमा बहुत है। सो अनन्य जाए सो अनन्य होता है तो अनन्य भक्त के लिए भगवान बहुत ज्यादा बस में हो जाते हैं। अनन्य आसन थे तो माओ के लिए सस्याम सुलभा और अन्य आसन थी तो माम उसके लिए योग अक्षेम भाव्यम सब कुछ करने होता है। अन्य में एक बाण करुणा निधाने की सो अन्य जो जैसे एक बाण करुणा निधाने की सो पे जाके गति न आने की दूसरे का सहारा ना हो केवल भगवान का सहारा हो तो उसी लिए भगवान बस में हो जाते हैं। जैसे वो भक्त भगवान के सिवाय और किसी का सहारा नहीं लेता और कुछ जानता ही नहीं देखता ही नहीं तो भगवान भी भक्त के सिवाय किसी को जानते नहीं देखते। ये था माम प्रपद्यं भजन में हूँ जैसे मेरे शरणों से वैसे उनका भजन करता हूँ तो कितनी विलक्षण बात है कितनी अनूठी बात है। तो वैसी लीला करते हैं भगवान तो विराट रूप से भी भगवान है। अपना तो पूजन करना आदर करना ये काम है। कलयुग के अनुसार हमें आसन नहीं करना है क्योंकि भगवान के भक्त सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में सब में होते हैं परंतु कलयुग में होने वाले भक्त भगवान को बहुत प्यारे अधिक प्यारे क्योंकि ऐसे विपरीत वायुमंडल में भी भगवान भगवत भजन करते हैं भगवान की तरफ लगे हुए हैं उनका भगवान की बहुत आदर है। ऐसे भयंकर युग में भी केवल भगवान के लिए भगवान का सहारा लेते हैं भगवान को पुकारते हैं दुख में भी पुकारेंगे भगवान को ही सिवाय भगवान के अपना कोई है ही नहीं हमारा भगवान ही है। मीराबाई हुई तो उसको गोपी का दर्जा दिया गोपियों को प्रेम की ध्वजा कहते हैं। नारद जी ने महाराज ने कहा है कि ये था ब्रज गोपी का नाम ब्रज गोपियों की बहुत ज्यादा नेम आई क्योंकि भगवान की सिवाय कुछ जानती ही नहीं। भगवान जब मथुरा में पधारे हैं तो मथुरा की स्त्रियां दोनों तरफ मकानों के ऊपर दर्शन करने को आ गई पुरुष ही कर्म हो गए सब इकट्ठे बहुत दर्शन करने के लिए तो स्त्रियां आपस में बातें कर रही है। यादो हने वहन मसनोपले पंखो क्षण गायन शिशे न मनुरक्त धियो सुकंठ धन्यवस्या कहते ब्रज की स्त्रियां बड़ी धन्य है भगवान का रूप देखा ना बलराम जी का कृष्ण का रूप तो बड़ी आकृष्ट हो गई। भगवान के रूप में बड़ी मधुरता है विलक्षणता है। भक्तों पर तो असर पड़े में कहना ही क्या है पर तो भक्त नहीं है उन पर भी असर पड़ता है। अरे भक्त नहीं है नहीं लाभ बिना कर दिया वो गई है महाराज खरगोशन तीसरा के पास तकरार होती हुई तो महाराज सोपना दे के नाक कान काट रही है यार, हमारे रहते हुए इसने क्रोध करके 14,000 इसने राक्षस चढ़ करके आते है। जब भगवान को देखते हैं तो मोहित हो जाते हैं और कहते हैं देखे सुने हसीम केती, हमने मनुष्यों में देवताओं में सब जगह देखा है, देखे हैं और सुने हैं और तलवार के घाट उतार दिए बहुतों को, तो ऐसे कोई देखने में नहीं आए, ऐसे दो बालक है। तो वो बालक में एक बालक देखा उनको, सीता जी और लक्ष्मण जी देखे नहीं। राम जी ने पहले कह दिया कि लक्ष्मण इसको सीता को ले जाओ एक तरफ, अब देखो राक्षसों की सेना आ रही है तो मैं करूंगा तुम जाओ। लक्ष्मण जी महाराज कितने आज्ञा पालन करने में तत्पर है, इतने राक्षसों के सामने अकेले राम जी को छोड़ दे, ये लक्ष्मण जी के हाथ की बात नहीं थी। तो सबसे पहले कूद पड़ते, धनुष बंग के समय में लक्ष्मण जी तेज हो गए। जनक ने कह दिया वीर मिहिर मही में जानी, और जनक राजा की सभा में उस राज्य में छोटा सा बालक लक्ष्मण जन से कही जन अनुचित बाणी अनुचित बोलता है। राजों को कहना था राजे के राज्य में एक लड़का बड़ा निर्भर बोल रहा है, बुढ़ा क्या बोलता है, उठा अनुचित बोलता है, पृथ्वी का ठेका ले चल रहा है कि पृथ्वी के ऊपर कोई वीर मन नहीं रहा, विद्यमान रघुकुल मन जानी चाह रघुकुल मनी भगवान राम जी विराजमान है, वहां ऐसी बात कह दे कोई पृथ्वी पर कोई सूर वीर नहीं रहा है, किसको नहीं सुहा था, किसको प्यार नहीं सुहा था, किसको अपने ऐसी बात नहीं माना, रंजपुट फटकर नए निरेशों है बोले। तो महाराज राम जी के विरुद्ध कोई बात कहते तो सह नहीं सकते, अब राक्षसों में एक में राम जी रह जा, पर राम जी ने आज्ञा दे दी तुम जाओ, तुम सीता को लेकर जाओ, सावधान रहना। बड़ी विचित्र बात है, ऐसी आज्ञा पालन करने में बड़ी कठिनता पड़ती, राम जी को आपस में रखकर पर आज्ञा पर रखा करें क्या, आज्ञा समझ सुसाई में सेवा सुधर जाते। राक्षस देखते राम जी को तो सूर्पणखा ने कहा कि दो राजकुमार हैं, एक साथ में स्त्री बड़ी सुंदर है, यहां तो मैं देखा हूं देखते चकरा गए, तो अपने दूत को भेजा तुम जाओ कह दो तुम जीते जीत चले जाओ मारे जाओ, ऐसे सुंदर बालकों को मार देना अच्छे नहीं है, तुम चले जाओ। भगवान के पास ने कहा अगर तुम डरते हो तुम भाग जाओ, हमारा डर है नहीं, तुम डरने से डर से भाग्यो क्यों आए हो यहाँ। इस महाराज क्रोध आ गया, तू कैसा छोटा सा बच्चा है क्या कह रहा है हमारा, अरे तो भगवान ने बहुत खत्म किया और ऐसी माया करी कि जिसमें राक्षसों को उसमें तो वो राम दिखे उसको वो राम दिखे, आपस में खत्म हो गए, बैल रखने वाले खर दूसरा तीसरा ये भी आकृष्ट हो जाते हैं, ऐसा भगवान का रूप है सुंदर। तो मथुरा की स्त्रियां कहती है जो गोपिका है या दो हने गाया दूती है तो गाया दूती में ध्यान भगवान पे हो रहा है, गोकुल चित्त आना, उनका जो चित्त था ना वो भगवान की ही सवारी बन गया। जैसे हाथी को घोड़े पर जैसे चढ़ते हैं ना आदमी, तो सवारी हो जाती है। तो भगवान के चित्त की सवारी थी गोपिकाओं का मन, उस मन ऊपर चढ़े ही रहते थे, आंखों में उगल रहते थे। गोपिकाएं आपस में बात करती है कि ये यशोदा मैया गोरी, नंद बाबा गोरे, दाऊ भैया गोरे, ये काले कहां से आ गए। लेकिन परिवार का परिवार गोरा और अकेला, तो उन्होंने बातें करी। अरे कारण हम समझ गए क्या, कजरारी अखियान में रमो रहत दिन रात। हम काजल डालते हैं तो काजल की आंखों में ये रात दिन रमता है, इस वक्त काला हो गया है। हम क्या बता काजल, अब काजल एक कहानी जो कश्मे होता है, इस वास्ते सके सामर गाते सवर्ण गाते, इस वास्ते है। तो नेत्रों में मन में उनके हरदम भगवान बने रहते थे, ये प्रेम की बात है। जहाँ प्रेम होता है ना उसे दिखता नहीं, फिर प्रेम होता है तो उसे दिखता ही नहीं। कोई है कि नहीं संसार में, मतलब क्या है अपने, है तो मतलब नहीं, न है तो मतलब नहीं। उनका चित्त एक में लगा है, उनको चिंतन करना नहीं पड़ता। गीता में तो मत चिंता मत गत प्राणा बोधियंतः परस्परम करके भगवान में मन लगा हुआ है, चित्त भगवान में लगा हुआ है, भगवान के लिए क्रिया करती है, उसे मस्त रहते हैं। ऐसे भक्तों की बात बताई। गोपगण के लिए लिखा है ता मन मनस्का मत प्राणा मदर सदे चंद्रदेवी का। वो क्यों तो मन मना, भगवान कैसे मन मनस का, मेरे में मन वाले, मेरे में प्राण रखने वाले, और मदर थे चंद्रदेवी का। देख काम भी अपने छोड़ दिए सब, देखो भी सुंदर बनाती है श्रृंगार करती है, तो केवल करने या के दिखाने के लिए राजी हो जाए, और मतलब नहीं, शरीर से कोई मतलब, खाने पीने से कोई मतलब नहीं, काम धंधे से मतलब नहीं, प्रसन्न हो रहा है। तो प्रेमी का काम तो है प्रेमास्पद प्रसन्न हो, जिस तरह राजी है वह काम करे, और किसी से कोई मतलब नहीं है। कल कहा था या दुष्चम स्वजन मार्य पसंदित्व, सजनों की कोई परवाह नहीं, आर्यपथ जो है शेष रास्ता है, वैदिक रास्ता है, शास्त्रीय रास्ता है, उसकी भी परवाह नहीं। कोई भला कहे कोई बुरा कहे, यश कहे कोई अपयश कहे, है कोई कलंक नहीं रहा था। श्री जी कहते जी कुल कलंक नहीं, मैं हूँ एक कुलंक कलंक रहता वैसे लगा दिया हमारे को शुभ स्वीकार। तो इसलिए जिन्होंने सब कुछ अर्पण कर दिया भगवान की, तो भगवान भी उनको अपना आप अर्पण कर देते कि ये धर्म प्रबद्धते। तो मैं कह रहा था कि भगवान जिस भगत में जो अवतार धारण करते हैं उन्हीं के अनुसार वे लीला करते हैं। अब उसने सिंह बने तो सिंह जैसा उत्सव है वैसे अवतार धारण करे, और जिसमें भी सामने आ गया राशि रूप बैरी रूप से भगवान को भक्त को दुख देने वाला वो भगवान को कैसे सही हो। इस बार प्रहलाद आते सौम्य हो जाते, शांत मुख्य हो जाते। गीता प्रेस में एक चित्र छपा है भगवान विष्णु रूप का, महाराज चित्र करा भी उतना बिगड़ रूप भी बड़ा सौम्य रूप है। चाटते है प्रहलाद जी को, सौम्य रूप है, शांत रूप कृपा बरस रही रूप से, इस विकराल रूप में कृपा ऐसा स्वामी रूप में अपने राजगुरु साथ से राजी हो रहे, प्रसन्न हो रहे प्रहलाद गुरु के लिए, और राजी नहीं हो रहे क्षमा मान से क्षमता विमंग यदि में समय विलंब समय पर आने में मैंने विलंब किया तो क्षमता में तुम क्षमा करना प्रहलाद कौन तेरा छूटा अवस्था छोटे अवस्था में कोमल शरीर कहाँ कठोर कठोर दंड लेने वाला राक्षस क्रूर प्रकृति का कितने कितने क्रूर बन दिए जो सब मैंने देखा कि मेरे को पता ना हो ऐसी बात नहीं है, मेरे को पता है बात हो सब कही फिर हमें ठहरे भगवान से छिपा हुआ क्या है इतने पर भी मेरे आने में विलंब हुआ तो प्रहलाद बेचा क्षमा करना क्षमा कर तो अवतार के अनुसार काम करते हैं तो अभी विराट रूप में भगवान लीला करते हैं कलयुग के अनुसार। किसके लिए है ये भगवान का स्वरूप देखे उनके लिए हो करने के लिए नहीं करना तो भगवान की आज्ञा के अनुसार परंतु जो हो रहा है कोई होगा जैसे विभूति योग में मृगान से मृग हम सिंह मेरा स्वरूप है भगवान का चिंतन करने से ने कहा अर्जुन ने पूछा केसु केसु भावेशु चिंतियों से भगवान मया भगवान किस किन किन किन भावों में आपका मैं चिंतन करूं तो वहां जितने पशु है सापद है उसमें सिंह मेरा स्वरूप है और तो आपको क्या बताऊं मृत्यु सड़क है साहम भगवान के सबको अभृत करने वाला मौत वो मौत मेरा स्वरूप है। मौत किसी को अच्छा लगता है चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो को संत हो को महात्मा हो स्त्री हो पुरुष हो पढ़ा लिखा हो चाहे अबड़ हो। अरे प्राणी जो संसार में दुख पा रहे हैं वे प्राणी भी मरना नहीं चाहते तो शरीर सबको प्यारा लगता है तो वहां जो पता कि मौत मेरा स्वरूप है तो इसका मूल है वहां केशु केशु भावेशु चिंतियों से चिंतन करना मौत बनना नहीं सिंह बनना नहीं अनंत नागा नाम सर्पांगा वासु की बड़ी जैसी दिशा कहने से अपने कायदा नहीं है दूतक थे उसमें सल करने वाला में दूतक क्रीड़ा है खेल वो मेरा स्वरूप है ये नहीं कि जुआ खेल है कि भगवान का स्वरूप है भगवान स्वरूप मौत है फिर मौत के मुंह में चल जाओ ये भगवान का स्वरूप है। अरे भैया मूल क्या है मूल तो चिंतन कहाँ कहाँ करूँ अरे अंत में बताते हैं कि किसने बताओ यद विभूत मत श्रीमदूषित भाई हुआ तत्व देवा ममते जिस जिस समुदाय में जो जो बड़ा है जो बलवान है जो विद्वान है जो शक्तिशाली है जो कुछ है मेरा अंश है जहाँ विलक्षणता दिखे तो जहाँ विलक्षणता दिखते वो मेरा है मम तेजोंश संभवम मिज के तेज के अंश से उत्पन्न होने वाला है तो जो कुछ मरता है वो भगवान की है तो अनेक रूपों में भगवान अनेक रूप से प्रकट होते हैं तो उन रूपों के अनुसार भगवान लीला करते हैं सब कितनी विलक्षण बात है कितनी अलौकिक बात है। इस वास्ते चिंतन करने वाले के लिए सब में भगवत बुद्धि करना होगी कितने अलौकिक बात है। इस वास्ते चिंतन करने वाले के लिए सब में भगवत बुद्धि करना होगी नामदेव जी महाराज तीर्थ यात्रा में गए। एक दिन एक बावड़ी में स्नान करने के लिए चले गए तो जल्दी थी, घड़ी तो थी नहीं अपने पास, जैसे भी सुबह उठे आधी रात को चले गए। वो रहता था एक प्रेत, भूत रहता था, तो रात्रि में आधी रात के समय भूतों का जोर होता है, तो सामने प्रकट हो गए। आओ मेरे लम्बकनाथ, बड़े लंबे बड़े महाराज दो भगवान, प्रेत का उद्धार हो गया। नामदेव क्या डरे, वो तो भगवत रूप देखते हैं। उमादि राम शरण रथ विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखा जगत का सर कर विरोध। उमादि राम शरण रथ, भगवान के शरणों में प्रीति करने वाले, उस शरणों में रहने वाले, उन शरणों का ही चिंतन करने वाले, भगवान की लीला में ही मस्त रहने वाले, वो एक आनंद सिंधु में हिरारा देते हुए समुद्र में डुबकी लगा से आनंद की आनंद की। विगत काम मतलब न काम है, न क्रोध है, न मद है, न मत्सर। भगवान में लग जाते हैं। तुलसी ममता राम सो, अगर राम सो ममता हो जाए तो समता सब संसार। समझ तुम योग उचित कहा है गीता ने, वो भक्तों में समता आप से आवाज आती है, उनको समता दाड़ी नहीं पड़ती। ममता राम सो, और किसी ममता है ही भगवान है सब रूप राशि भगवान, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवान, असर सर सबका सब भगवान की रूप राशि है। भगवान के रूप से खंगवायुमग्निश्वरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रमेद अनन्य, जो कुछ प्राणी मात्र है, जो कुछ वस्तु मात्र है, उसमें भगवान को समझे प्रमेद अनन्य, अन्य भाव से भगवान की ऐसे मस्त रहने वाले। तो मथुरा की स्त्रिया कहती है याद हो हमें, उन गोपियों के मन में नेत्रों में क्रियाओं में भगवान बसे रहते हैं। गाय दूहती है तो काम तो वो तोड़ का कर रही है, पर भगवान छूटते नहीं है, मन से भगवान के काम करते हैं। भगवान के काम गाय दूर है, वो भगवान का काम। चावल कूट करके धान से चावल निकाल रही है, खीचड़ा कूट रही है, उसमें कन्हैया को याद कर रही है, मसनों पर भजाना कर रही है, वहां भी देख रही है भगवान को देख रहे। और भगवान कहते वो मक्खने सब भगवान खा जाते हैं। जो कि एक बात प्रसिद्ध है अपने लोगों में भी, गांव में बात प्रसिद्ध है, अब शहरों की बात हमें पता नहीं भाई, ये लीला विचित्र है यहाँ की। गांव में माताएं बिलोना जल्दी करती है कि दिन उगे से पहले पहले कर दू बिलोना, वो कन्हैया उठ जाएगा तो मक्खन खा जाएगा, तो दिन उग जाएगा तो उस दिन मक्खन थोड़ा सा, उस दिन मक्खन था थोड़ा, क्यों खा जाता है मक्खन कन्हैया, मक्खन खोर ठहरा मक्खन चोर, मक्खन खोर चाट तो बिरे मक्खन चटो मर दो नहीं रखी मना मखन चाकन हारो है राखन हारो मखन चाक। तो ये माइयों का अनुभव है कि बिलोने करने में देरी हो जाती है, उसे मखन कम आता है, और जल्दी जल्दी बिलोने तो मखन अच्छा आता है, क्यों कन्हैया सोता रहता है बालम से सोता रहे जल्दी बिलो फिर जग जाएगा, फिर तो बकर खा जाएगा। तो ऐसे गांव में प्रसिद्धि है, जल्दी बिलोना करती है। आपने देखा होगा बिलोना बहुत जल्दी करती है, चक्की पीटना बहुत जल्दी करती है, बिलोना जल्दी जल्दी कर लो। तो मथुरा पर मसन करते, मानो मंथन करते हुए दही मस्ती हुई भी भगवान की गा रही है, भगवान का चिंतन हो रहा है, भगवान भी मस्त हो रही है। घर नहीं पती है तो वो कन्हैया को देखती वहां पर, जहां भी लगाती है तो भगवान को देखती है। अपने छोटे छोटे बालकों को पंद्रह में चलाती हुई दूरी खींचती है बच्चों को, तुम्हारे भगवान को देखती है। क्षण मार दादो बच्चे रोते हैं, उनको देती है, गोदी में देती है, लोहरी देती है, प्यार करती है, तो भी भगवान को देखती है। तुलसी आदि पेड़ है, पौधे है, उनको जल डालती है, स्वामी भगवान को। हर दिन जो कुछ काम करो सब घर का काम कर रही है, पर वो तो कल ही वही काम करती है। सीकर की बात है, एक दिन कुछ मैं कह रहा था तो बोले कि महाराज हमारे बड़ी बाधा रहती है, मुख्य बाधा रहती है कि घर का काम करते हैं तो भगवान को भूल जाते, और तू याद है कि घर के काम में भूल जाते हैं, याद ही नहीं था भगवान। तो मैंने कहा भी आज से ही अपने घर का काम करना ही नहीं है, और पक्का कर रहा अपने कहा आंख नहीं फूटे वो अंदर क्या काम फूट जाए कि बहुत बढ़िया से फूट जाए, वो अंदर कोई आ जाएगा। अपने आज कभी भी अपने घर का काम करना ही नहीं है, पक्का विचार कर लो, जिसे भगवान भूल जाए तो लोग चकराए। मैं कभी काम धंधा छोड़ने का कहता नहीं हूँ, मेरे स्वभाव में नहीं। गीता कहती है युद्ध छोड़ना चाहता था जिसको भगवान ने नहीं छोड़ने दिया। अब गीता की व्याख्या करते हो तुम कैसे कहते काम धंधा छोड़ दो, तो कह दिया काम छोड़ो, घर का काम अपने घर का काम करना ही नहीं है, पक्का नियम करो भगवान भूल जाए। तो बोल ये क्या बात है भी? मैंने कहा अपने घर का काम करे तो भूलता है, अपने घर का नहीं भगवान का ही काम करो, भगवान का घर है और भगवान के हम हैं, और काम सब भगवान की सेवा है, और जो मिले भगवान का प्रसाद है, और जो भोजन बनाते हैं खिलाते हुए भगवान के परिवार बालक है, और भगवान के प्रसाद से भगवान के भक्तों की सेवा कर रहे हैं। अब भगवान कैसे भूलेंगे, भगवान तो इष्ट देव है। आप लोगों के जब मन में विचार हो जाता है, तय हो जाती बात भाई अमुक दिन कन्यादान करना है, लड़की बड़ी हो गई कन्यादान ब्याह करना है, तो निमंत्रण देते हैं, घर सजाते हैं, वस्तु लाते हैं, सब काम करते हैं। कोई पूछे क्या करो, क्या करे भाई, छोरी का पिलास करना है, समझे छोरी का पिलास करना है। तो देव नहीं है, गोपिकाओं के जैसे भगवान प्यारे थे ऐसी कोई अपनी कन्या में भक्ति नहीं है, पर काम सब कर रहे हैं, मन में याद है कि भाई हमारे बच्चे का कन्या दान करना है, चावल जैसे आप पिलाना साफ आना हमारे कन्या का लगन है, हमें पिछड़ी का लगन है, हमें कन्यादान करना है, आप भी आओ, आप भी आओ बुलाते है। तो हर दिन याद रहती है बात, तो उस समय में काम करते हुए सब काम करते हुए कन्या याद रहती, कन्या इसलिए थोड़ा ही है, वो जब थोड़ा ही कर कन्या कैसे करनी कैसे। ऐसे घर में काम करो तो ठाकुर जी का काम करो, ठाकुर जी का घर है, जो काम करो हम ठाकुर जी काम कर रहे हैं। भगवान के यहाँ कमी नहीं है, उनके बल की कमी हो तो हम काम धंधा करके उनकी सहायता करें, तो भगवान कमजोर नहीं है। कई लोग कहते हैं तुम भगवान की याद करते हो, याद करने से क्या राजी होंगे, हम आपका स्मरण करें और काम करें नहीं, कोई याद करें आप राजी हो जाओगे, तो भगवान तो काम करने से राजी होंगे, केवल याद करने से क्या पुष्टि मिले भगवान को। तो भगवान का काम करो, भी भगवान के भक्त है, नाम लो बैठे क्या करो। तो भगवान हमारे कमजोर नहीं है, हम सहारा दे तो भगवान काम हो जाएगा, अकेले तकलीफ पाते हैं सारे के। वो तो हरी स्मृति सर्व विपद विमोचन भगवान की यादगिरी कल्याण करने वाली है, इस बात को भी याद करते हैं तो लोग ऊपर दृष्टि से देखते हैं तो नाम लेने से थोड़ी राजी होंगे। आपकी स्त्री एकांत बैठकर आपका चिंतन करे, शाम को आवे रसोई बनाई ना सो कर आपका ध्यान ध्यान करते ध्यान नहीं ध्यान चाहिए भाई ध्यान वो याद कर रही थी राजी हो जाएंगे कैसे राजी हो जाएंगे। आपके काम पर नहीं चिंतन कर रहा था चिंतन किया, उस कमाल लाओ तो बालकों का पालन पोषण होगा। तो ये राजी नहीं होते, क्यों नहीं होते, कमजोर ठहरे काम करे तो काम होगा नहीं तो नहीं होगा। ऐसे भगवान कमजोर नहीं है, भगवान की सहायता करनी पड़े, पर वे नहीं जाते हैं भगवान राजी होते प्रसन्न होते हैं। तो भगवान राजी होते हैं वो कमजोर होने से नहीं है, किसी का कोई सहारा लगा दे काम लगने में तो राजी हो जाए। भाई ने अपना काम लगाया और भालू और बंदर महाराज राम जी के लिए बड़े जोरों से लड़ाई करते, तो भगवान इतने कमजोर है बिना भालू बंदरों के बीच विजय नहीं कर सकते, भालू बंदर विजय कर रहे, ये तो भगवान की कृपा है, यश उनको देना, ये भगवान का स्वभाव है। भगवान अपने भक्तों को बड़ी बड़ाई देते हैं, अपनी बड़ाई नहीं हो देते, ये भगवान का स्वभाव है, विरुद्ध है भगवान का विरुद्धता है। मैं भगवान के लिए बंदरों की सहायता की जरूरत होती है, उनको भी मौका देते सेवा करने के लिए। ऐसे भाई बहनों घर का काम करो तो ये काम नहीं कि भगवान को कोई सहारा देना है, घर का काम है तो भगवान को साथ थोड़ा सा हम भी मदद कर रहे हैं, किंतु भगवान का काम करो तो भगवान राजी होते हरदम या बरबस बच्चे सहमत ये सब प्राणा बोधि अंतर परस्पर कसी अंतर से मांग लेते हम तो सुनते भगवान में मस्त रहो तो भगवान अच्युत स्मृति मास रहे, भगवान स्मरण मात्र से खुश होते हैं तो निरंतर स्मरण कैसे हो, कहते तो भगवान का ही काम करते हैं, हम तो खाते हैं पीते वो भगवान काम करते हैं। ये माताओं को तो अनुभव है, बच्चा कहता है माँ कहते दूध पी रही हूँ नहीं पीऊंगा, गर्व करती माँ मर कर दूध पी रही, तो माँ पर एहसान करता है दूध पीता है, तेरे गर्व से दूध पिया दूध पी रही छोटी बच जाएगी छोटी देगा बेटा दूध पी रहे छोटी बढ़ जाएगी, दूध पी रही सोच रही माया छोटी बड़ी तो छोटी बढ़ती है दुखी पड़ने से सब शरीर पुष्ट होता है तो चोटियां लग जाएगी, बात सच्ची है। ऐसा लोग देर पिलाती है, कभी कभी वो बाल कहता देख तेरे खंड से दूध पिया, हाँ मेरे को निहाल कर दिया भाई तेरी बड़ी कृपा है दूध पिया। जैसे माँ खुश होती है ना ऐसे अपन भोजन करते हैं भगवान के ऊपर एहसान करते क्रिया और करते भगवान पर, आपके कारण से आपकी कृपा मैं भोजन करता हूँ आपकी कृपा तो भगवान राजी हो जाए। जैसे माँ राजी हो जाए वो सदा की माँ है, भगवान तो एक जन्म की थोड़ी है, सदा की माँ भगवान तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वो माता राम हो बत्सा राम चंद्र स्वामी राम हो मत्सा राम चंद्र हमारे राम। तो ऐसे जो काम करो भगवान का करो, अपने घर का नहीं, अपना घर है ही नहीं, घर अपना कहाँ है, धर्मशाला में रहने वाले ये हमारा कमरा है, ये देखो आपका कमरा वो है हमारा कमरा ये है, ये हमारा कमरा ही है सदा रहेंगे यहाँ भाई थोड़ी देर ठहरे, गाड़ी में चलो देखो वो हमारा रब्बा है, वो हमारा रब्बा है आपका हमारा तो वो रब्बा है। गाड़ी से उतरने के बाद चिट्ठी भी देते हो हमारे डगा कहाँ है कैसी हालत में ठीक है हमारे खाएगा अब बैठे हम कहते हैं हमारा पर चूर्ण हो जाए तो कोई चिंता नहीं, बहुत बढ़िया रंग कर बढ़िया सुंदर बना दे तो कोई हमारा नहीं होता भी हमारी गाड़ी बढ़िया बना दी तो जीते उतर जाते नहीं आ जाते। ऐसे आपके घरों में शहर में बड़ा बचपन की बात हमें याद है, वो सृष्टि नहीं है जो मैं रहता था यहाँ उस समय में से भी आदमी नहीं, अरे वो आदमी दूर है हमारे साथ खेलने वाले रहने वाले आदमी नहीं है, हमारे साथ पढ़ने वाले आदमी है उनमें एक भी याद नहीं उस होगा तो यह कैसे। और घर भरे हुए दिखते हैं, शहर भरा हुआ दिखते हैं, पास भरी हुई दिखती है, हरदम तो हरदम तो नहीं रहते ना। एक संत थे गांव में भिक्षा करी मस्ती से और बाहर निकले तो बड़ा एक सुंदर बगीचा था उसी भीतर चले गए, दिन कोट निकल था राजा की कोठी थी वह भीतर चले गए उस कोठी में जाकर आराम किया अपना भजन स्मरण करते मस्ती से वहां एकांत जगह मिली कोई हल्ला गुल्ला नहीं बड़ा बढ़िया मकान ठंडा अच्छा। शाम की वक्त में राजा की सवारी आई, सवारी आई तो राजा भीतर गए तो बाबा जी बैठे वहां कि महाराज यहाँ कैसे बैठे हैं तो कहाँ बैठना चाहिए। अबे साधुओं का मकान कोई मंदिर हो कोई धर्मशाला हो कोई ऐसे हो तो वहां बैठो या तो ये क्या है ये तो महाराज मेरा मकान है। अच्छा धर्मशाला क्या होती है, मुसाफर खाने में तुम मुसाफर घर क्या होता है कि तो आ जाए कहीं रह जाए भी चल जाए फिर नहीं आ जाए फिर भी चल जाए नहीं आ जाए धर्मशाला में दो दिन तेल ठहरे फिर चाहते थे फिर दूसरे आ जाते फिर भी चल जाए फिर दूसरे आ जाते। अच्छा वो धर्मशाला होती है, हाँ वो मुसाफर खाना होता है हरदम नहीं रहते वहां पर बदलते रहते हैं। अच्छा ठीक है तो राजन एक बात बताओ, हमारी एक बात पूछनी है, हम बोलो बाबा क्या कहते हो, आपसे पहले कौन रहते थे यहाँ इस कोठी में, हमारे पिताजी रहते थे तो आपके पिताजी से पहले कि हमारे दादाजी रहते थे उससे पहले हमारे बड़े दादा रहते थे, महाराज हमारी पीढ़ी से हमारा ही है ये मकान हमारा है पीढ़ियों। अच्छा आप भी कभी चले जाए, जाना पड़ेगा तो कौन रहेगा? हमारा बेटा पुत्र है, कौन रहेगा? हमारे लड़के रहेंगे, उनके लड़के रहेंगे। बाबा बोले तो वो तो धर्मशाला वही तो होती है, वे चले जाते दूसरे रहते, फिर वे चल जाते दूसरे रहते, वे चल जाते दूसरे रहते। ये आपके धर्मशाला में क्या है? ये धर्मशाला तो हुई, हम तो धर्मशाला समझ बैठे। तुम कहो हम बैठेगा, तुम रहो हम आगे चल जाएंगे। हमारे आग्रह थोड़ा ही है, हमने धर्मशाला ये समझा। साधु चुप हो गई, बात तो ठीक कहते भाई, ये तो मुसाफिर खाना है हमारे, तो आप बैठे हो कहीं भी फिर आप हो गए। बाबा जी मस्ती से चल दी, हमारे थोड़ा ही बैठना है भाई, धर्मशाला में हम खैर हम थोड़ा ही कब्जा करते हैं, कब्जा आप भी नहीं कर सकते, ठीक है? आप भी कब्जा कर बना है चले जाओगे। एक राजा ने बड़ा सुंदर मकान बनाया, बड़ी शौक से बड़े रुपये लगाकर अच्छे अच्छे कारीगर, बहुत बढ़िया मकान बनाया। एक महाराज हमारी कुटिया पवित्र हो जाए पधारो। राजा ने देखा कि मैं इतना बढ़िया मकान बनाया है, तो बाबा जी देखते खुश हो जाएंगे। बुलाए महाराज, बाबा जी टालते रहे, क्या देखना है? बहुत ज्यादा आग्रह देखा तो बाबा जी चले गए, ज्यादा आग्रह करता है। देखा ये हमारा स्नान घर है, ये हमारे यहाँ हमारे विचार करते हैं, और विचार का है ये हमारा मंत्रालय है, ये हमारा सेनागार है, हमारा ये रसोईयागार है, ये हमारे सामान का भंडार है, ये बताया। बहुत सुनते रहे, बोले नहीं कुछ भी। तो महाराज अब राजा को तो बात बतानी की मेरी उस प्रशंसा करे, महाराज इसमें कोई त्रुटि बताओ क्या कमी रहेगी इसमें? त्रुटि एक बहुत बड़ी भारी त्रुटि, बहुत बड़ी भारी कसर है। राजा आश्चर्य करता है, अच्छे अच्छे कारीगरों को मिस्त्रियों को बुलाया हमने, और उनसे सब काम करवावे, किस तरह की कोई कमी न रह जाए। बड़े बड़ों को पूछा सलाह देने, क्या कमी है हमारा? कमी है बड़ी भारी वो, कि मतलब आप बताओ दूर गए, दूर कर नहीं सकते आप, दूर तो कर नहीं सकते, इतनी बड़ी भारी कमी है इसमें, बड़ी भारी कमी है। कि मैंने इतने पैसे लगाए, अच्छे अच्छे मिस्त्रियों को बुलाए, अच्छे अच्छे आदमियों को दिखाया कि बहुत बढ़िया है, कोई कमी नहीं, ये तो बड़ी भारी कमी है। मगर बताओ बड़ी कमी क्या है? तो ये दरवाजा रख दिया ना, ये बड़ी कमी है इसमें। दरवाजे में क्या करे, बंद कर देते, ये बड़ी भारी कमी है। तो महाराज दरवाजे की कमी कैसी है? कैसी कमी? आपने क्यों बनाया मकान? हम रहने के लिए बनाए, हम अपने प्राइवेट, ये राज का नहीं है, राज की दूसरी चीज है, दूसरी है, ये हमारा व्यक्तिगत रहने के लिए हमने अलग मकान बनाया, ये व्यक्तिगत हमारा है, रहने किस बात रहने के लिए। तभी तो कहते हैं हम रहना देंगे नहीं, लोग उठाकर ले जाएंगे बाहर, इससे बड़ी और कमी क्या होती है बताओ? अपने रहने के लिए मकान बनाना, आपको रहना नहीं दे तो आपका ध्येय तो सिद्ध होगा नहीं, अगर दरवाजा बंद कर दे तो इसमें पड़े रहते उठाकर ले जाएंगे लोग, सदाई किसी से नहीं लेंगे, निकाल देंगे, तो रहने के लिए उसमें रह सकोगे नहीं, ये सोचिए बड़ी भारी कमी है। दरवाजा रख दिया, बहुत बड़ी राजा भाई अक्कल में सुन, बात तो ठीक कहते हैं, जान तो पड़ेगा ये उठा नहीं जाएंगे, तो आप हम जितने भाई बहन अपना मकान हमारा हमारा हमारा कहते हो, दरवाजा उसे बनाया हुआ है उठा कर ले जाएंगे लोग, पूछेंगे नहीं, आपने सलाह भी नहीं लेंगे, काम को निकाल दे यहाँ से, देरी हो जा रही हो देरी, इतनी देरी हुई, क्या आदमी हो तुम, इतनी देरी हो गई, देरी का उजाला मिलेगा, जल्दी उठा देगा सब बताओ, देरी हो जा रही, कभी कैसे आदमी है इतनी देर पर आया। ये महाराज अपना घर की तो दशा है, तो अपना घर है ही नहीं भाई, ये तो मुसाफरी है, कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावर हार सियार खड़ा नहीं, कायम कोई मुकाम यहाँ, सिरकार से यही रिवाज नहीं, या रिवाज यही सिरकार से सदा से यही है, चलती रहती सिरकार से यही रिवाज नहीं, इस वास्ते यहाँ बैठे तो अपना घर क्यों मानते हो, सच्ची बात मानो सच्चे, जैसे गाड़ी में चढ़ते हमारा डब्बा कहते हो, धर्मशाला में चढ़ते हमारा मकान कहते हो, हमारा कमरा कहते हो, ऐसे ही हमारा घर कहो आप, रहने के लिए आए हैं या सत्संग के लिए आए, तो हमारी जगह ऐसा ही, हमारी आपकी जगह है, बैठे थे हमारी जगह ऐसा, मेरी छोड़ के से बैठ गए आप, ये जगह हमारी है, तो तुम्हारी मोर ली हुई सदा तुम यही रहोगे, अरे सदा ही सत्संग सुनते तो सत्संग बैठ गए तो क्या हो गया, ये जगह तुम्हारी नहीं है, तो जैसे हमारी जगह कहते हो, हमारी गाड़ी है, हमारा डब्बा है, ये हमारा कमरा है कहते हो, ऐसे कहो मन से, हमारा मत समझो, कहने में कब व्यवहार है, कैसे हम बैठे यहाँ पर, हमारी जगह है, जगह सब भगवान की है, भगवान की जगह में अपने को अपना किया है, कैसे सब भगवान की है, भगवान की सब जगह है, ये वही कह सकता है जो वो अपनी जगह नहीं मानता, अपना जगह मानता ही तो घर मेरा है, उसको ये कहने का अधिकार नहीं है कि संसार के मालिक भगवान है, कहते क्यों, आप कहते हो मेरा घर है, दूसरा कहते मेरा घर है, वो कहते मेरा घर है, चीटियां कहते मेरा घर है, ये पोते भी कहते मेरा घर है, तो राम जी के लिए तो कुछ नहीं बचा, कोई पौधा भी अपना घर कहते, चीटियां अपना घर कहती, आप अपना कहते, राम जी तो ऑटो में हाथ पे मुंड फेरो, जीप फेरो, जय राम जी की कैसे हो भगवान का, भगवानी के फिर तो बचेगा ही नहीं, देवता कहते हमारा, राष्ट्र कहते हमारा, असुर कहते हमारा, जल सर कहते हमारा, थर सर कहते हमारा, नम सर कहते हमारे, जगह हमारी है तो कुत्ता ही कहते हमारी छोड़ है, तो भगवान मालिक है, ये वही कह सकता है जो अपना घर नहीं मानता, अपना कब्जा नहीं करता, तब कैसे से मालिक भगवान है भाई, अपना आप कब्जा किए बैठे हो, सब कब्जा किए, जय राम जी की, राम जी तो कुछ मिलने का है नहीं, समझे, सब कब्जा आपका हो जाएगा, तो ये अपना कब्जा मानना झूठी बात है और भगवान का मानना सच्ची बात है, स्थिति बात है, भगवान का है सब, तो भगवान का मान करके काम करो, तो अपने घर के काम में भूल जाते हैं भगवान को, तो अपना घर है ही नहीं, अपना काम है ही नहीं, अपना परिवार है ही नहीं, ठाकुर जी का परिवार है, ठाकुर जी की सेवा करने के लिए आपको सौंप दिया है, इसका पालन करो, भगवान की आज्ञा पालन करो, जहाँ रखेंगे राम जी वहां रहेंगे दास, जहां मर्जी हो ऐसे रहते हैं, भगवान की मर्जी से यहाँ रहते हैं, भगवान का काम करते हैं मोल से, और भगवान का दिया प्रसाद पाते हैं, भगवान के प्रसाद से ये भगवान के जन इनकी हम सेवा करते हैं, हमारा तो कुछ है नहीं, ममो अगर अहंकार है शांति बदी गति, जिसमें ममता नहीं है सही महानता नहीं, ये भी भगवान का, ये भी भगवान का, मैं मेरा है नहीं, संतों ने कहा मैं मेरी का त्याग, मैं पना मेरा पना का छोड़ त्याग करो, ना ये मैं हूँ ना ये मेरा है, ये भी भगवान का, ये भी भगवान का, खुद भी भगवान की। मम्मी वंशु जीव लोग भगवान के, तो भगवान का दरबार, भगवान का शरीर, भगवान का मन, भगवान की बुद्धि, भगवान की इंद्रियां, भगवान का समय, भगवान का घर, भगवान की जमीन, भगवान का परिवार, भगवान का कुटुंब। सच्ची बात ही निकलेगी, अपना तो शुद्ध होगा नहीं। आप तो चल दोगे,